بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله: باب المسح على الخفين. أتى به المصنف بعد الوضوء، لأن أحكامه تتعلق بأحد أعضاء الوضوء. مصنف رحمه الله أميتاج ملانغو والمسح على الخفين baada ya wudhu, kwa sababu ahkam za almashu ala alkhuffain zimefungamana na kimojawapo katika viungo vinavyooshwa wakati wa nini, wa kutawadha, wakati wa wudhu. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kama fi al-Musnad: 37 نفسا يرون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم. Watu 37 katika masahaba wamepokea almasah ala alkhuffain kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Bimaana hili jambo limethubutu, halina shaka. Waqala al-Hasan كما رواه ابن المنذر في الأوسط: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ومن حديثية 70 كتكما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ومتوم صلى الله عليه وسلم ألفوت جو يخوف زاك بيدي. قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد، ابن القيم رحمة الله عليه كسيمة: صح عنه أنه مسح في السفر والحضر. إم ثبوتنا كصيحي كوامتوم صلى الله عليه وسلم أنفوتا جو يخوف زاكي كتك سفاري نأكي وسيم سفيري، ولم ينسخ حتى توفي. Na hukumu hii haikufutwa mpaka kufariki kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni katika kutaja utangulizi wa bab al-mash ala al-khuffain. Taarifat, kuna taarifat ambazo ni wajib kuzijua kabla ya kuingia katika maudhu' hii. Jambo la kwanza, almashu lughatan imraru al-yadi ala ash-shay'i. Mashu katika lugha ni kupitisha mkono juu ya kitu chochote. Kule kupitisha mkono juu yake ndio mashu katika lugha. Wa shar'an isabati al-yad المبتلة بالماء، إصابة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص. نكول مكونو uliokuwa na unyevu nyevu wa maji, yote unyevu wa maji ukawa ni wenye kupita juu ya kizuizi mahususi, kwa sababu ile hofu ukiivaa huwa ni kizuizi kinachozuia maji kugusa nini, kugusa mguu wako. Kizuizi mahususi katika zama mahususi, kama tutakavyokuja kuzungumzia ni muda gani amepewa msafiri na asiyekuwa msafiri katika kufuta juu ya hofu zake mbili. والخف لغة بضم الخاء وتشديد الفاء خف katika lugha na kha huwa na dhamma na fa huwa na shadda واحد الخفاف خفاف ni nyingi moja ni khuf التي تلبس على الرجل kile kinachovaliwa mguuni سمي بذلك لخفته imeitwa khuf والخفاف kwa sababu ya ukhafifu wake nyepesi kwa yule mwenye kuvaa na mara nyingi huwa ni kinachotengenezwa na ngozi mara nyingi huwa kimetengenezwa na ngozi kile kiatu mpaka soli yake pia nini ni ngozi yote ni ngozi hakuna soli mwanzo ni kama mfano wa socks وشرعا الساتر للقدمين الى الكعبين فاكثر من جلد ونحوه ni kile kinachostiri miguu miwili mpaka kwenye majicho mawili au zaidi yawezekana kuwa imetengenezwa na ngozi au kinginecho kingine tengenezwa na plastiki siku hizi ngozi na mfano wake الجوارب ما يلبس على الرجل من القماش ونحوه كالشراب كله kinachovaliwa mguuni katika vitambara tengenezwa na vitambara na mfano wake kama socks jawarib pia ingia katika hukumu yake socks الجبيرة انا كنا نجيوا كون نيي مانديكوا باب المسح على الخفين والجبيرة سيو الجبيرة ما يشد على العظم المكسور لينجبر او الجلد المجروح ليبرى جبيرة ni kile kinachofungwa katika mfupa uliovunjika mpaka ule mfupa ushikane au hufungwa katika ngozi iliyojeruhiwa mpaka itakapopoa kile kinachofungwa juu yake inaitwa nini jabira قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامها من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين أما كفوت جو يا خفمبيلي أو كنتشسمام سيم يا خفمبيلي كما كفا سوكسي كونفان وكتشليك كفوت جو ياكي kutokamana na kuosha ule mguu fa huwa thabit bil ahadith as sahiha al mustafida al mutawatira fi mashihi sallallahu alayhi wa sallam fi al hadari was safar ni jambo lililothubutu katika ahadith sahiha nyingi zilizopokelewa kwa njia nyingi mutawatira katika kufuta kwake mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa sio msafiri yuko Madina ametulia na akiwa ni msafiri wa amrihi bidhalika na kuamrisha hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam wa tarkhisihi fihi na kutoa ruhusa katika jambo hilo انتهى كلامه رحمه الله من الملخص الفقهي. Kwa hivyo almasah ala alkhuffain ni jambo ambalo limethubutu. Je, tuweza kusema katika Qur'an? Naam. Ah. Naam. Je, imethubutu almasah alkhuffain fi alquran? Naam. Ama qara'tum qawla Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa in tuti'uhu tahtadu man yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Hadhihi al-ayat kullaha katika madhmuni ya hizi aya yaingia kila jambo lilokuja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Idhan almasah alkhuffain tuweza kusema imethubutu pia katika Qur'an, sunna mutawatira. Mtume sallallahu alayhi wasallam jambo amelifanya, walijma' na wala hapa haiangaliwi waliokhalifu katika mubtadi'a, kwa sababu waliokhalifu katika mubtadi'a hawawezi kuvunja ijma'a hii. Tumeelewana? Eh, naam. Rafidha na khawarij wamekataa jambo la almasah ala alkhuffain, lakini hawa hawahesabiki katika nini? Kuvunja ijma'. Tumeelewana? Wallahu ta'ala a'lam bi ahkamihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.